رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذمہ داری ہے ایک مومن کی کہ جس طرح سب سے زیادہ حسن سلوک اسے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے، سب سے زیادہ نیکیوں کا رخ بھی والدین کی طرف ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثہ، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثہ، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثہ، ویوصیکم بآبائکم فالاقرب فالاقرب۔ اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ اس بات کی وصیت فرمائی کہ ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور نیکی کا برتاؤ کرو، اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا، پھر اسی ترتیب سے فالاقرب فالاقرب، باپ کے بعد بقیہ رشتہ داروں کے ساتھ تم نیکی کا برتاؤ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کائنات میں سب سے افضل کام یہ ہے کہ والدین سے نیکی کی جائے، افضل الاعمال علی اللہ بر الوالدین، الصلاة لوقتها وبر الوالدین والجهاد فی سبیل اللہ۔ سب سے افضل کام وقت پہ نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے افضل کام والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں یہ ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، قال الصلاة علی وقتها، قال ثم من، قال بر الوالدین، ثم ای، پھر کون سا، قال بر الوالدین، قلت ثم ای، پھر کون سا، قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، اور تیسری بات الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جانا۔